جدا مشو ز من این در کنیز وقت کجا نشان تو جویم که در جهان نیابم، چگونه روی تو بینم که در خیال نیاید. John.